صليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قرآن الكريم لازم الشان كتاب اللہ رب العزت دڑیر و صفتننا او دڑیر و حکمتننا او دڑیر و علمننا ڈکڑو دے زکدہ سے کامل و مکمل دنیا ترا لے گلے ہو چھے دے انسان دا پارا ہو او انسان ټول د عیبونو نه ډک دی د کمزورونو د غلطو د خطایونو ډک دی نو دې لپاره بل علاج نو الله رب العزت په نس باندې بغیر د قران چې دا قرآن انسان زده کوي نو دې خپل عیبونو ته ګوري خپل کمزورو ته وګوري خپل ځان کې با غلطي او خطايي صحیح کوي او دا غي اسلام په قرآن سره کوي ته قرآن کریم د آیاتونو مثال د دوایې او د ګولې او د مرهم دی چې کوم ځای کې انسان کې څه درد او زخم او تکلیف پیدا کیږي د قران نه بوله نسخه د قران نه بوله دوایي او د قران نه بوله علاج حاصلي نو باغی سرابا دے انسان دا بدننا او دا ظلنا اگر طول عیبونا او کمزورے او غلطے او خطائے ختم شی کہ انسان کی یو غلطی او خطائی داوا چدہ کی غصہ وا دکی تلوار و بی صبری و نو قرآن کریم ورتزه پزید دی سبق اخو چه انسان صبر کوا دی امر اللہ پیغمبرانو تا ام کڑیو سرا دینا چی ضرورت نو اغی که اللہ دا صبر مادا دیر پیدا کلی و دا دید پارے ہوئی چی دا رست رست انسان پدی باندی خاپنشی چی اللہ رب العزت یوازی ماتا ہوئی نهار چاہتا ہوئی چی فاسبر واسبر صبر کوا دا دید دیر خواگ دی د دې په دنیا کې هم ډېر فائدې دي او په آخرت کې هم ډېر فائدې دي د بي صبر نه کار ماخله نقصان به وکي بیا به داغي علاج نشي کېږي که انسان کې جهل الله رب العزت قران نازل کو چې دا زده کا چې علم راشي چې جهل لري شي چې سازلتا رانا راشي د تیارتي نلري شي د دې مؤمنانو په صفاتو کې بیان کړو چې ذیره الله د عقل ورکړې چې وېدا سمع الله وا ارزو انو ک دنیا کې داسي بد کارونه کیږي غلط کارونه کیږي د بی حیاي او د گمراهه نو مسلمان ته نه مخړی چې مونږ الله م نکړیو مونږ خپل رب م نکړیو چې داسې مجلسونو کې با شرکت نکوي عارضو عنه وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم هغه خلق توي چې کوم تاسو سره نور د دنیا روزګار او غم خادي کوو خو دې کې هم نه یو مرګري تمون بل شانته عملونه دي استاو د بل شانته عملونه دي الله دې موږ استاو دې عملونه نو ساتي او تاسو له دې الله توفیق درکې چې تاسو هم ته نزان بچکې ژوند هم ځان له خراب کو سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین زمونږ تاسو نه رخصتی ده مونږ د جاهلانو سره ناستا ولاړه نه نکو مونږ د جهل نه ځان ساتو جهل ډیر ناکاره شي مونږ له الله خپل صفاتونه قران کې ذکر کړی دي چې الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس چلاوی او جنت چې ما جوړ کړې متقین الله نو متقین سوق دي الذين ينفقون بالسراء والضراء يهودي کې بخل نشته بخل ډیر ناکار شي ډیر بد عمل لي نو چې د وس نه کیږي نو خرج کوي کخکاری او کپټي او په خپل مال کې په خپل رزق کې د الله برخه کوي والکاظمین الغیظ غصه ول ورزي ولیکن د غصه نه کار نه اخلي غصه د باوي غصه د فقي والعافین عن الناس چا اور سر زیاتی کلین دیو ته معافی کوي چې مونږ ته الله ویلي دي چې معافی کوي معافی کوي نو مونږ چې الله خبر نه منو نو مونږ په دنیا کې د خدای په زمکه ګرځو څنګه نو کار سي خو مونږ به معافی کوو ولا عافین عن الناس والله يحب المحسنين بلکې معافی سکے چ کوم بندا چې مونږ سره زیاتې کړې دي نقصان مونږ سره کړې دي مونږ باغ سره احسان کړ چې زمونږ نو وس نه کیږي د قران مونږ ته دا تعلیمات دي کنه که دې تعلیمات ته مونږ فکر کوو او عمل کې راولو نو که زمونږ ډېری کمزورې به ختم شي مونږ به پاک ساک شو اگر دیر عیبونه با زمونگ نه ختم شي او که جره قرآن سر توجه نی قرآن سر ناست نی قرآن سر هم تعلق نی نه پخپل ولا وقت ورکو نه پخپل ما شمانو بانده وایو و دا خواه مونگ بس دا عیبونه ندکیو اداغه سی به قبر ته کوزیګو هلته کې خو بیا علاج نشتا هلته کې خو بیا صفائی نشتا بیا وسنه کیږي دا د دې دنیا کې الله مونږ ډېر خسته مقرره کړې ده چې د عیبون نډکې نو قران ته وق کیده او ځان ته فکر کوي چیرې دا کار خو په ما کې ده بس زه توبه و باسم چې بیا به داسې نه کوم دا غلطي او خطایي خو په ما کې ده زه کنزل کوم زه دروغ وایم زه چغلی کوم، زه تمام ارواز غیبت کوم. دا قرآن ما ته وی جوړې، نو بس چې ما ته وی نو زما یې توبه ای، او الله توفیق راکې چې داسې دا نور نوم توبه وباسم کنه، او چې بیا داسې ماشومی لکه نن چې د جوهر د وړې ختم دی، او د دې وخت نه هغه قرآن تکینی او قرآن زده کیو، نو هغې نه خو هغه عیبونه اړو د مخکې نه لرې شو، هغې خو ته اړو خبر نه شو چې کنزل څه ته وایي، غیبت څه ته وایي، چغلي څه ته وایي، او د دنیا نورې ګمراهۍ. دا ډېره خوش قسمتی ده چې په ټول کور کې یو ماشوم د قرآن ختم وکي، په هغې خوشحالي وکي، دا د الله په دین باندې خوشحالي ده، په ایمان باندې خوشحالي ده، په قرآن باندې خوشحالي ده. او الله رب العزت ویلي وو چې په دې خوشحالي وکي ګورې، چې د وس نه هم څومره کېږي نو د دې نه ښه خادي بله نشته. کویدن خادی نه ده، واده خادی نه ده، اس قرآن ختم خادی ده، دا ډېر لوی خوشحالي ده. نو په دې چې څومره خرچه کول شي نو دومره پې وکې خپل وسته ګورې، الله په دې کې خیر او برکت اچي. موږ چې قرآن ګورو نو الله رب العزت چې کوم قومونه هلاک کړي دي، نو په هغې پسې وروستو یو ارماني خبره کوي، او غمدقه خبره کوي. څه ارماني خبره ده؟ دا وایي ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، که دې اهل کتاب ایمان راوړی وی او داغ ایمان سره ځان بچ کړی وی لکان خیر الله. نو بیا ورپسې وایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، کدی تورات راغستوي انجیل راغستوي چې د دې کتابونو په خپل خپل وخت کې، او چې کوم دی امت ته پاتې شو هغه قران راغستوي، لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم، خدای وله دا رزق فراخ کړو د زمکی نه د اسمان نه، ځکه الله ته پته ده چې انسان په بل څه پسې دومره پریشان نه دی، په رزق پسې منډي. نو ځکه بوله الله دومره ډیر کړو چې من فوقهم ومن تحت ارجلهم، د پرې نه به رحمتونه، د کتې نه به رحمتونه رزقونه و. فرمان دی وی چې کدی اسماني کتاب راغسته وینو، که په خپل وخت کې تورات او که په خپل وخت کې انجیل او که په دې امت کې قران دی، الله وی چې دا چې راوستو او د دې خدمت وکړو، دې ته وکړو، د دې تلاوت وکړو او دې زده کړو، دا خو ډیر لوی غنیمت دی. نو په دې سره به عیبونه ختم شي. نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کې چې يدخل الجنه من امتی 70000 بغیر حساب، زما د امت نه با او یا زره کسان جنت ته به حساب ځي. هغه بودری نه چودريږي نه، بس به حساب جنت ته. او بل روایت کې وسره ویلو چې دی او یا او زرو کې با هر یو سره او یا زره مرګري ناخذ حساب نه خبره وته. خو بیا ویلو چې دا به سوکي چې دی کې دا سو غلطه نه ای، الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلى ربهم يتوكلون، یو پکې دا غلطی نه چې د سوشینه شک نه کوي. یره دا خلق په خوازي شکونو راګیر کړو اجزان. که غنم بودولې ده وی خدای دې خیر کوي. که وړي بچوي شو سوچا وی خدای دې خیر کوي. که کارغه باوازو که په بلې وی خدای دې خیر وکي. لاس پیره بیا راغلې چې دې کور وسو کو زی یا خدای ته پاره خبره کې شک کټاکارا بهواله نو کور ته واپس راغی یا تور تار راولې چې دې ګوت نه چا پیر کما. او یا خدای ته ولې دې سپین کې څه چللې تا په نصیب کې سپین نشتا تور دی تا شکونه او دا خلق راګیر کړو. چې څومره وخت په وخت به داغې دا شکونه او دا شکونه و که نه نبی علیه السلام وی چې اوله خبره دا ده چې لا یتطیرونه د سنه شک نه کوي. ولې دا خو حادثی دي د الله طرف نه راځي او موږ به خپل عمل ته ګورو چې دا به زموږ نه غلطي او خطای شوي. الله به ځکه موږ باندې دا سخته او دا مرض او دا مصیبت راوستي دا د ایس وجه نه ده. بس په الله باندې نو لا یتطیرون لکه عربو به عربو کې دا کار دا مرض پخوا چې قرآن نو ګوري ښه چې قرآن راغی خو بیا هر څه پاک شو چې هغوی به چېرته په یو اهم کار باندې تلو که نه تجارت لپاره قافله بدله یا سنور سو رشتې لپاره بدلو نو یا به مرغې پاسولې د ونې نه نو کته به وته چې ګوره وته لکه چې په کومه غاړه لړې چې په قبله بلاړې نو وي ښه کار سم دی ښه دی چې ځو واو کار خبر نور خاطب ولاله نو خپه بشو نا کار به پری خوړو. او پیغمبر لعنت ویلی په داسې بندا چې هغه شک په وجه باندې او کار پری خوړ روان شوه او بیا واپس راغی. اکه مرغه بنوي نو ځنګل تبلل نو اوسې به پاسول اوسې چې هغه وکم په لمنډ کړنه د بوت کاته یو ده خدای باندې نو د دین به خپل خیر او شر معلومو. جانوري تنګول مرغانی تنګول نبی له اسلام وی چې خلقو خو مرغو کی سدي پرې ده په خپل جالو کې جناستي په جانورو کې سدي خیر او شر د الله په لاس کې دی. دا شکونه مکوې دا پالونه مکوې. ادویم چلای سترقون دویم صفت پکې دا دی چې کله څه تکلیف راغی په بدن کې مرض راغی مصیبت درد ارس چی نو بس سورت فاتحه او ته یاد دانو په ځان باندې اوئی الحمدنا وللذوالین پوری وزلوی پزان دم واچی ولیکن بل چاته نوئی چې په ما باندې دم واچو. دا ولی زکه چې بل چاته دی وی نو خو ځان دی وته محتاج ک کنه نو ته خو الله ته محتاجی چتاله پخپل درزی د الله فضل له منسکه فاتح کو د زیاده ده لکه یو الف نبل چاته مو آیا بل پکې مینز کې مراول کنا ستاو د الله مینز کې معاملې ده ته نه سوال کې تفریات کې ته نه شفا غواړي بل څوک نشته او غلله اوري خاصه حکم قبلي نه کوئی بل تساجت دي ګولي میلته جوړه ته بل چا نه طلب نکې ټیک دې چې اوسلې داسې حد لورشي چې هغه نشي ویلې تکوم المؤمنین وی چې نبی علیہ السلام همیشه عادتو چې دا قل یا ایو الکافرون قل هو الله احد او سوره فلق او سوره الناس دا به سلور واړوي په لاسونو به پکړو نو په ټول بدن به راخ کو کوم ځای ته ورسې ځکنه نو چې داسې وخت لورغی چې بیا په خپل نه شو ویلې کنه نو یما به وي چې هغه نه شو ویلې نو ما به وي نو ما به خپل لاس نه دا هغه لاس به مې راواغستو نو دا هغه په بدن به مې ګرځول چې تر کومې پورې به رسېده ځکه چې زما لاس خو د هغه لاسو ته نه رسېده کنه هغه برکتی وو حضور چې آیاتونه نه شو ویلې نما بولوی رچ داس عذر نو بیا ټیک دا او چې عذر نه ته په خپل ویل شي خدای ته یاد دی نو بل تبا نه وې چې ستابه کې بل چاته جتران شي صرف یو الله تک نه نو دې صفاتو چلای استرقون ادریم داو چې والا ربی می توکلون په هر کار کې په الله توکل کوي کګرانی کا اسانی خو په الله باندې توکل کوي توکل ستوي نبی صلی الله علیه وسلم له مر اغلو هغه په خوانو راتلو نوخه د مسجد نبوی نه بار کینو او د جمعه تراغ نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات او ناستا ارسو شو چې بار لړ نو وخنو اغه به ویلی چې ما خدای ته سپارلې ونو نبی علیہ السلام ورته وینا ته خدای ته نو سپارلې په دې الفاظو او توي چې اعقل ثم توکل اعقل ثم توکل ګوډه ولو تړه نو به خدای ته سپاره یبه خبره کې ته خپل اسباب پوره کا نبی الله ته اوس پاره چې زو صلی الله تعالی ساتي مخپل کارو کو نو ته خپل کار نه کې توکل خدای ته وی چې اسباب به برابر کې نبی اوبه الله تعالی چې الله واستا کار دې كتب کې اثر چینو وبشي كتب کې اثر نه چینو نکیږي کتو عام خوري کو بس کې نوم دغه به چې الله دې کې خو موړوالې نشته تو پکې موړوالې چې که دوايي خوري رزق به وي چې الله دې کې څه نشته تو پکې شفا چې که زبا کې نه چې نو پګټ اړول دینو نو ډیر خلک په دین پويږي توکل دې ته وي چې بس لا پریدار سو پریدار الله باندې وي توکل وکړه نه چې کوم کار د پارس په کاري نو به ته کوي بیا په الله باندې اعتماد کوي کته لري مزل کوي عربستان ته ځي امریکای ته ځي لندن ته ځي نو ته به ټیکټو کې کنه او کاغذونه برابر کې بیا به وی چې الله دې کې سنشته دي دې سره ډېرې خبرې دي کوس کاغذونو کې نقصان وشي کا په قانون کې څه چلو شي کو په لارې باندې څه چلو شي نو بیا وسنګ را سم نه دا ستا کار دی رسول ستا کار دی زموږ د اسباب برابر کړل اوس غزه ته رسیدل ستا کار دی کته مې رسایو برسم کنینو نو دې ته توکل نه چې تاسو یو سړی وی چی په سمندر باندې خېټه واچو او ځه امریکای ته ورسه عربو ته ورسه نه اسباب با برابر ہے پورا بس داغین او پالا باندې اعتماد کئ چلا دې کې سنشتا زما اعتماد پتا باندې کار بتکئ کور اسې دې اډوالتا نو بس تاوان دې وکړه بیا واپس رالی ولی ویر بس ما تخپل کوریا دې دو ما تخپل کوسیا دې دې ابس خوب نراتو نو دا تا په الله اعتماد بنو کړي نو صرف په دې خپل اسباب باندې اعتماد کړي اون کنه توکل علی الله نو دا ټول خبرې مونږ ته د قران نه حاصلېږي بیا نبی علیہ السلام ویلو چې خلقو په هیڅ شي کې بدقسمتی نشته بدبختی نشته سپیروالی نشته کچره وی نو پدریو سدونو کې باو الشؤم فی سلاسن فی المرأتی والداری والدابتی کدی اوشینا سپیروالی اولاڑے دے نو یو سڑے بیا صرف دخزی نتانگو چیرا سپیر داو وقت میں او سرن تیری گنی اغه سپیرواله وسو حدیث کې راځي چې جبا به وګداوه کډیر بو ته خلق مينت کاو چې لکړي داخله دي باندې کا او بل پکې سو چې بچینه کیږي فجدا کار نو خامخ انسان وي چې ځان تخلاصو ما او کوین په کور کې وو نو کور کې سپیرواله سدې چې ډیر تنګي راغی کې خو انسان اسلامي ژوند نشي تیرولې چې موږ تنګ کورې کنه راغی کې اسلامي ژوند څنګه تیر کې د مانزه ځای پکې نه وي د کپلو د بدلولو ځای پکې نه وي کڅو پر دې راشي نه د پناه ځای پکې نه وي نو دا د کور سپیرواله کنه یو اځو هم دا چې گاوند خرابي نو بیا به خامخ انسان کوشش کو چې زه دا کور بدلوم د سپیره دی بیا په کې نوري گمراهی د دنیا چې اوس کمه راغلی دي کنه خدا او حدیث کې راغلی و چې هغه کور ډیر سپیری چې جماعت سره نږدې دا ولې وکار دای چې هغه ډیر بختور وي نو یې ټیک ده خو چې وسمن زو داس پکې نه او قران پکې نه وي سره د دومره نږدې کتنه هغه ته ځکه نسبت کړو د جمعات ګنا نو خدای کور ګناو چې جمعات په خوا کې دی او وخت باندې غوريو بیا 24 غنټي دغه تناستي امون زو داس نشتا خدای د کور سپیرو وای او په اس کې پیروالی دار چې اس دې ساتلې ده په دانیت ته بکی نشتا چې په دې وجهات کومه اسې د دنیا د ریاض پاره او د نوم د پاره او د تکبر د پاره ساتلې نو دغه اس کې صفت نشتا کمال نشتا بلکې دا سپیره دې ستاده پاره کړو نو مطلب دا او کچره وین په دې دری واړو کې بو او دې دری واړو کې دا سپیره توپ دا سره چې غني قدرتی شی دی اخو دا غي خپل عملی شی دی ته ځان بچکول شي ځان خلاصول شي نو مطلب دا او چې قرآن کې ډیر برکات دي دې کې ډېرې فائدې دي او فائدہ هم د قضب کې چې انسان کې څومره غلطۍ او خطاۍ او کګوالې دي نو قبل سنې شي استدا قران یې ته نو باسي چې په یو خبره باندې ځان پوکې نرور وی جون صفا کیگی صفا کیگی صفا کیگی زان تاو گو رہے نو از نور و محل و خلق تاو گو رہے سمرا پرخ دے چی یو رز چرتا یو وقت چرتا دبل زینا سوکراشی دی جماعت تا دماندل نمونگی خپی جنو ولی بس خبری بای خبری بای نمونگ چی اگور نو خوا تا باکی داغی زینا را غلی دے د دې جماعت خلق خو خبرې نه کوي په جماعت کې دې خو مخ په قبله ناشتي خاموش ولی قران نه خبر شوی خدا په کې د جنازې روز او خلق راغلي اندازې کې جماعت کې شور او زوګ دی او هو زګه سوار پسې نورم او یسو کرنا تنزی زداغي را غلطه او خطاه بدلیږي الله پر رحم کوي او چې کوم څه نه لري نو هغه جزان خبر نه نو ډیر پراخي کنه په دې کې ښا نو الله دې ټولو ته دا قران او رسول چې دې ټولو نه دا کمی او زیاته او دا غلطه او خطاه لري شي او غوږی د قران په دې احکام باندې پورا غور او فکر او توجه کی او جون یې خسته شي دا ډیر لوی خوش قسمتی ده چو یو کور کې ماشوم د قران ختم وکي هغه ته برکت راشي هغه ته رڼا راشي او دغه اصل شی دی چې خوشاله شي په دې باندې چې زموږ ماشوم قران ختم ک مونږ په دې باندې الله شکریا ادا کوو راغی سکے چې مونږ او تاسو سیوای خلق ول دعاګان غواړو چې الله دې کور کې خیر او برکت راولي او الله دې ذکر نمرزونه افاتونه او غمونه لری کیو الله دې کې همیشه د پاره د قران دا आवाज جاری ساتي او دا سنور له خدای هم توفیق ورکي چری په کورونو کې د قران رڼا راشي او دا دنیایي رواجونه رسمونه او دا د ګناکارونو ته نوځي چې جون خسته شي جون صفاشي الله رب العزت وی تاسو ته قران راغې د الله طرفنا او نور راغې ښکارا نور راغې ولې علم نور دی او جهل تیار ده نو چې نور راغې علم راغې نو جهل به تنه ختم شي کنه او بیا الله وی زه هدایت کوم په دې سره خلقو ته دا هغه لارو چې هغه د سلامتی لارې دي د امن لارې دي موږ چې لور شو کلی ته خلک وي یره کراچې کې هډیر دغه دا فسادونه دي دا څنګه چې موږ وي موږ خو نه یو خبر ولې تاسو کم ده کې مانای کې ها موږ وایو خو موږ د کلو په شان ته زیاده نو مون خو نیو خبر چرتا بایی پا گلشن میمار کے پا پلانی زی کے نو داولی تا دیکی امانای که دا قرآن خدمت کی گی دیکی بنزبت سرنور و زیونو تا لکوٹی دا سیدونا کم دی کنا نو دی وجه نا پی دا اللہ رحم و فضلی چی دیلے امن ور کرده دی کنی ار کالوی توفان را گئی واللہ بچ کئی کنا ولی د دې وجنه چې د دین لوکټي ترقی بګښتا او د خلقو عملونه هم خدي منځ او دسو او دغه سي عالمانو د قران خدمت د وخت نه بګی کیږي الله ولا امن ور کړی دی مجدا د چا په کور کې راشي چې حدیث کې راځي چې د چا وړو کې قران حفظ کو الله بدا غمور او پلار تا قیامت کی او تاج پسر کی چه دا غیر تاج یوی او ملغلر چه دا ابا دمر رنا کئی چه دا انور دا اسمان نراکوز کی دلتا دا غیر پکور کی نوی دا غیر بدور رنا نی لکا دا غیر ملغلر چه بر رنای دا خود دے پسر ورم اسمان کی دے دور رنای دا کنا نو چې دلته 30-15 ته راکوس کې نو د زرانا لګل او داغه ملغل رانا ډیر راځه نو مور خپل لري خو حفظ نو کړي نو یې مور خپل لري نو کړي خو په بچی باندې مهنت کړي نو داغه دا نو چې د بچی به صحالي دومره لوی خیر او برکت ته بکی الله دې موږ له توجه راکی چې قران ته مخکو او قران اوایو خپل کورونو ته خپل ماشومان باندې چې الله دا خیر او برکت زمونږه نصیب کی. واخر دعوانا الحمد.